کیا، لیکن یہ توجیہ انی نہیت عن ذبح المشرکین کے الفاظ سے مطابقت میں کھاتی ہے. اور چوتھا جواب یہ دیا گیا کہ اس میں تعارض نہیں ہے، ہر حدیث کا معنی الگ الگ ہے. پھر اس کے بعد اختلاف ہے کہ محامل کیا. ابو عبید القاسم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں ممانعت ہے اس سے مشرک محارب مراد ہے، اور جہاں ممانعت نہیں ہے قبول کر لیا گیا وہاں مشرک غیر محارب مراد ہے. اسی لیے ابو سفیان کہہ دیا صلح حدیبیہ کے زمانے میں قبول فرما لیا تھا. اس کو اشکال یہ کہ مالک ابن عامر آپ کی خدمت میں آیا تھا، اس سے معاہدات اور مصالحت تھی، لیکن آپ نے اس کا حدیہ نہیں لیا تھا. بعضوں نے کہا ہے جیسے امام طحاوی اور ابن جوزی کہ جہاں قبول کیا ہوا ہے کتاب کا حدیہ تھا، جہاں منع فرمایا وہاں مشرکین کا حدیہ تھا. لیکن یہ توجیہ بھی ضعیف معلوم ہوتی ہے. اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے تو ہدیہ نہیں لیتے تھے اور ممانعات کے ہی محمل اور عام مسلمین کے لیے نہیں لیتے تھے. اس میں اشکال یہ ہے کہ ابو حمید الساعدی کی حدیث میں یہ ہے کہ ملکہ شاہ اعلیٰ نے آپ کی خدمت میں بغلِ رضا پیش کیا تو آپ نے لے لیا، اور قیدی رضیمہ کا ہدیہ لے لیا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہدیہ قبول کرنا جائے، دوسروں کے حق میں ممنوع. یہ توجیہ بعض حنفیہ نے کی لیکن بالکل خلاف ظاہر. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی کے اسلام کے خواہش مند ہوتے، امید ہوتی کہ مسلمان ہو جائے گا، اس کا تو ہدیہ لے لیتے تھے اور باقی لوگوں کا ہدیہ نہیں لیا کرتے تھے، کیونکہ ہدیہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالی شانہ کو واحد و سمجھ نہ مانتا ہے وہ خدا کا باغی ہے، اس سے دوستی کر کے کیا فائدہ. چلیے. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم بسارة فدخل قرية فيها ملك او جبار فقال اعطوها هاجر وهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها تمر. وقال ابو عمير هذا ملك وعيلة النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساء برا وكتب له ببحرهم يعني اس کے زمین کو اس کے حق میں لکھ دیا، یعنی اس کے منافع اور محاصل حصول کر سکتا ہے. باہر کہتے ہیں اس بستی کو جس کے پاس مائے ناقع موجود ہو، دریا ہو، سمندر ہو. سندس ریشم کا باریک کپڑا. چلیے. ریشم میں بڑی لذت میں جگہ لیتا ہوا تھا، صاحب کے یہاں ان کی اہلیہ نے میرے نیچے ریشم کی چادر بچھا دی. میں کہیں سے نماز پڑھنے گیا ہوا تھا، اس وقت چلتا پھرتا تھا، مسجد میں جا پاتا تھا، لوٹ کے آیا لیتا، پتا نہیں کیوں مجھے شبہ ہوا کہ یہ ریشم بہت آرام ملتا. نے ان کے یہاں قیام ہوا تو ان کی اہلیہ نے جواباً کہا یہ اصلی ریشم نہیں ہے مصنوعی ریشم. میں نے کہا بس اس کو اخرا بھی نہیں کی میں کہاں چھوڑ دوں گا, مگر دل میں خیال آیا کہ جب مصنوعی ریشم میں اتنی لذت ہے اور اس قدر سے راحت ملتی ہے بدن کو تو اصلی ریشم کیسا, اور جب دنیا کا ریشم ایسا تو جنت کا ریشم وہاں کا سندس اس قدرت کیسا. حقیقت یہ ہے کہ آدمی وہاں کی چیزوں کو یہاں کی چیزوں کے اوپر تیار کر کے سمجھ نہیں سکتا, ہاں اس کی برتری اور فوقیت کا اندازہ لگا سکتا. وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس من فقال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنه احسن من هذا. سعد بن معاذ کو جو مناديل ملیں گے ہاتھ صاف کرنے کے لیے جنت میں وہ اس سے بہتر ہیں. چلیے وقال سعید بن قتادة عن انس انه قيدل انه قيدل دومة احد الى النبي صلى الله عليه وسلم. دومة الجنگل کے بادشاہ کا نام. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان يهودية اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فاكل منها فجيء بها بقيلا. زينب بنت الحارث, اس کا نام زينب بنت الحارث ہے جو سلام ابن مشکم کی بیوی تھی. چلی فقیل الا تقتلها قال لا قال فما جئت علی فاقیل حوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا تیز زہر منہ میں پہنچا اس کی وجہ سے جسد مبارک پر اتنا اثر ہو گیا تھا کہ ہمیشہ لہوات پر اس کا اثر محسوس ہوتا تھا. چلی وبه قال حدثنا ابن ماماني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل راى احد منكم طعاما فاذا ما رجل طعام من طعام او نحوه فوجئ ثم جاء رجل مشرك مشعام طويل بغنم يسوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعت قافيه قال او قال امهبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنيا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بثواب تقي گردا کلی چلی جیسے مشرقین کا ہدیہ لینا جائے ایسے ہی مشرقین کو ہدیہ دینا جائز ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ دینے میں مدارات مقصود ہو موالات مقصود نہیں ہے. امام محمد نے معطا میں لکھا علاوہ سب حدیت مشرق المحال مانا یود علیہ السلام نظرم وہ قول حنیفہ ملامت من فقہائنا. محارث سے مراد دار الحرب کا باشندہ جسے محاربہ کا اندیشہ سے محارث سے مراد وہ شخص نہیں جو فی الحال برسر پیکار ایسے شخص کو ہدیہ دینا تعاون علی الباطل ہجما جائے. چلیے محتلتا ہے تو عادل بیوقوف, اس سے آدمی کا ذہن جو ہے پورا کام نہیں کرتا. وہ ہلنے میں کیا حرج ہے, لیکن ایک آدمی اس طرح سے ہلے جیسے کل پچھوا ہوا میں وہ پیپل ہل رہا تھا تو کیا فائدہ. چلیے میں نے چھوٹا سا میں نے جمائی لی اتنا غصہ آیا منہ کھل گیا میرا چھڑی اٹھائی جی چاہتا ہے منہ میں ڈال دی میں نے کہ لے بھائی میں نے بہت تیزی میں منہ کو بند کر لیا بس ذرا ذرا سی بات کے ناراض ہوتے تم سوچو کہ آخر وہ دشمنی تھی یہی سکھایا کہ مجلس کا ادب یہ کہ آدمی بے ادب وہ گمائی نہ لے ہوا ہے تو دیکھو کیسے دیکھ رہا ہے کرنی سیکھا حیران ہے کہ یہ کیسے استاد کو کیا کیا باتوں پر ٹوکتے ٹاپتے رہتے تھے. بے تمام بہار کے نہیں تھے, یو پی شریف کے تھے. اب اس کو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ لگے یو پی کی تعریف کرنے. یہ بچے یو پی تو ہے ہی, ساری عمر سے صدیوں سے یو پی کی حکومت کر رہی ہے. چلیے اب پاگل کو دیکھو, دیکھو بات میری آنکھ دائیں بائیں آگے پیچھے سب دیکھتی راکتی رہتی ہے. میں ویسا بھی بجھوں سمجھے نا بھائی, تو بہت عمر گزار دی اسی پر. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کہتا نہیں کسی کو. ورنہ میرے ہاں کوئی حرکت ورکت نہیں کرتا, ٹھیک ٹھاک پہنچے رہتے تھے بس. کہ اب میری طرح سے آدمی نہیں چاہے طلبا میں عزت نہیں, کون ڈانٹے میرے اندر طاقت نہیں ڈانٹ. چلو بھائی بتا دو کتنا بڑا نقصان. حدیث سننے کو چھوڑ کر آدمی ادھر ادھر کیسے ہوگا. ہم نام صاحب کی خدمت میں بیٹھے ہوئے حضرت کو بڑا خوش ہوتا, معلوم نہیں کیا مجھ سے غفلت ہوئی. فرمایا رختم کی خارض باکشم محمل یہاں شب عزم در یک لفظ غافل گشتم صد سال راہم دوش. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آدمی ادھر ادھر توجہ کرے. چلیے فقال انما يذكر هذه من خلق الله في الاخره في قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحلل فارسل الى عمر من هذه الحلل فقال عمر كيف علم القرى وقد قلت فيها ما قلت فقال اني لم اقصك عن تلبسها تبيعها او تكسها فارسل بها عمر الى اخيه من اهل مكه قبل ان يسلم وبه کہ بخاری کے اگر مفرد نہیں حضرت عمر نے معاشری بھائی کو ہدیہ کیا تھا. ان کا نام عثمان بن حکیم تھا, دونوں کی والدہ کا نام ہم تمہ تھا. غالباً وہاں یہ کہا گیا کہ اگر وہ مفرد میں ان کا نام عثمان ابن حکیم ہے, یہ نہیں بلکہ اگر وہ مفرد میں وہی اتنا ہے جو یہاں کہا گیا وہاں اصلاح کر دی جائے. چلیے وبه قال حدثنا عبيد الله بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت قدمت علي امي وهي مشركه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسماء کی والدہ کے نام میں اختلاف ہے, قیل قتلہ وقیل قتیلہ وقیل غیر ذلك. فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راضية فاصل امي قال نعم صلي امتي وبالارسال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله. اس کو پڑھاتے میں تھکے ہیں لیکن چل پڑھ لے. اب تو میں نے سوچا ہے کہ جبریل صاحب سے تھوڑا پڑھوا لیا کروں گا. کہ جبریل کون ہے؟ اس صبح جو مسلم پڑھ رہے ہیں تو جبریل ہی کی قرآت تو تھی. کہاں ہیں جبریل صاحب؟ چلیے کہ کیوں اس کو جبریل کا ان کی قرآت تو ہے بھائی دھماکہ شاہ. وہ بیچارہ سیدھا سادہ پڑھ رہا تھا اس لیے. چلیے آج تھوڑا پڑھ لیں, اب جبریل بھی تھوڑی پڑھا کرے گا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبل اسلام ہمارے غصے کے بچوں تھوکا جا رہا ہے کہ اب مجھے بھی ہٹائیں. تیرے پڑھنے سے مجھ کو تھکن ہو جاتی ہے اس لیے پیاری میں کیا کروں. چل وبل اسلام اللہ میں اللہ نے ایسے رو کے مان لو تیری زبان حلق صاف ہو جائے, مجھے کوئی دشمنی نہیں. میں تو چاہتا ہوں لوگ پڑھ, میں تو چاہتا شیطان یہ بھنگو کاٹ جاہل عادل یہ پڑھ لیتا. اس نے سوچا کہ نہ پڑھنے ہی بہتر ہے, ڈانٹ ڈپٹ کون سہے گا, میری شان کم ہو جائے گی, ناک جھڑ جائے گی. چلیے کچھ اس کو عقل آنی شروع ہوئی بچوں, لیکن سوچ رہا کروں کیا. بے احمق بہت سے لوگ ویسے ہی کرتے ہیں. بتانے والے مولانا ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مولانا کے ایک استاد زادے نے بھیج دی تھی, فوراً بیمار ہو گیا وہ. خدا کا کہنا تمام ڈاکٹروں نے کہہ دیا ان کو پڑھنا بند. مولانا کو تکلیف ہی بہت ہو گئی تھی, ان پر مولانا بہت شفقت کرتے تھے, بڑی محنت کرتے تھے. ان کو جان تھا میں استاد زیادہ ہوں, بس وہی ختم. چلیے فوراً کا مطلب یہ نہیں کہ اسی کو کچھ دن کے بعد بیمار ہو جائے. اور ہم نے دیکھا ہے مولانا کو جو ستاتا تھا اس کا کچھ نہ کچھ ہو ہی تھا. ہم تو بھائی بہت ڈرتے تھے, ہم سوچتے تم کہاں رہے تمہارے کون. چلیے کچھ ہے انہیں کا کہ محنت ہے. میں تو کوئی کتاب ٹھیک سے نہیں, بس ایک شرح جامی تو ہم نے ٹھیک سے پڑھی, جب دوبارہ پڑھی شرح جامی, شرح وقایا, مقامات, یہ تین کتابیں تو ہم نے قاعدے سے پڑھی ہیں. اور یا پھر یہاں آ کے ذرا مشکات ٹھیک سے پڑھی ہے کہ دورے کے اندر تو میں امام الدنیا خود تھا, میں بغیر پڑھے پڑھتا تھا کہ بغیر پڑھے پڑھتا تھا, ہم اس کو خود ہی آتا تھا کہ کیوں. جیسے بچوں کسی کو کسی سے عشق ہو جائے تو آدمی اپنے معشوق کی طرف تو بخود جھکتا ہے, وہ معشوق بھی اندر سے جھکتا ہے ادھر کو. تو میں ادھر جھکتا تھا, یہ میری طرف جھکتا تھا, مگر دونوں میں یاری دوستی تھی. میں خواب میں ہی سے دیکھتا تھا فلاں کتاب اٹھا رہا ہوں, فلاں مسئلے پر بات کر رہا ہوں. آپ لوگ تو بات کرتے ہوں گے ارے بھائی لسی کی کیا قیمت, آم اس وقت سستا ہے کہ مہنگا ہے. آپ لوگ یہ بات مجھے تو یہ خواب کا بھی نظر آتے ہی, بس مجھ کو یہی نظر آتا تھا کتاب اٹھا رہا ہوں رکھ رہا ہوں اور اس قدر مہارت کی اندھیرے میں یوں ہاتھ ڈالا اور فوراً فلاں لے کے چل گئے. ہمارے ضلع مسلمانوں میں کہاں بتی سکتی تھی اور بارہ آنے میں آپ کیا تیر مار لیتے ہیں, کیا کر لیتے. چلیے زمانے میں بچے ان بارہ آنے کا کیا نظارہ ہوتا تھا, اتنی چراغ اوپر جلے ہوتے تھے. یہاں بھی یہاں بھی جس کو دیکھو وہ دو آنے والا چراغ لیے بیٹھا ہے اور اپنی کتاب دیکھو, جس کو دیکھو پورے اوپر کے سہن میں دار طلبہ میں بس چاروں طرف چراغ کا منظر ہوتا تھا کہ آپ. میں تو بچوں کونے میں بیٹھتا تھا, اپنے حجرے کے کونے میں چار آنے کا چراغ جلا کے بیٹھتا تھا اور اس میں دھواں اتنا ہوتا تھا جیسے تم لوگوں کا منہ. کیا کہتے ہیں آپ, یہ مطلب بہت دھواں نکلتا تھا, خراب لگتا تھا جیسے تم لوگ خراب لگتے ہو. چلیے منظر تک یاد رہے گا کہ آپ کب تک بس بچے میں زیادہ نہیں دیکھتے گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے تک بس صرف امتحان کی رات میں جاتا ہے اور باقی ہم بس گیارہ ساڑھے گیارہ تک دیکھ کے سو جاتا ہے. جو مقدر ہو جائے گا وہ دعا زیادہ کرتا تھا, ایم اے پاس کر دینا, اللہ کسی سے کم نمبر نہ آئے, یا اللہ مدد کریو. ہاں اور جو امتحان گاہ میں جاتا چار آنا صدقہ کر کے جاتا, کبھی نہیں ہوا تو دو آنا صدقہ کرتا تھا, کبھی کچھ کبھی کچھ, بس یہ سب دعا ہوا کر کے کام چل جاتا تھا. ایک مسجد تھا اس کو میں دعا نہیں دیتا تھا, ایک دن بچ کیسے دیے؟ خود کہنے لگا اور نہ میں نے کہا نہیں وہ اپنا کسی اس خیال میں تھا. پھر کہنے لگا اور نہ میں نے زور سے کہا نہیں ہے. چپ ہو گیا. مجھے پھر کہتے تھے مجھ سے کبھی پیسے نہیں مانگے. ہمیشہ کہتا تھا کھانا کھلا. پھر گھر جاتے تھے پھر کھانا لا کے اس کو کھلا. ایک فرنٹیئر کے آدمی سے کہنے لگا کھانا کھلا. اس کے پاس کچھ نہیں تو اس نے اپنا ساپا بیچا یا رہن رکھا اور اس کو کھانا لا کے کھلایا. تو کئی سال کے بعد وہ لڑکا فرنٹیئر کے یہاں آیا. اس مزدور نے پوچھا اچھا ہے؟ اس نے کہا کہاں اچھا ہوں دنیا کے دشمن پیچھے لگ گئے ہیں. اس نے کہا آپ کدھر ہیں؟ اس نے کہا ادھر. اس نے کھڑے ہو کے دو تین مرتبہ یوں ہاتھ مارا. جب یہ گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے دشمن کو کتوں نے کاٹ ڈالا. ایک مرتبہ میں کتاب دیکھ رہا آیا پانی پلا. جمعے کا دن تھا میں نے نل چلایا پانی پلانے لگا. مرے دل مالک نکل گئے تو ان کا رنگ کا امتحان بھی تو ہے. کہنے لگا میں اس پر کام کر دوں گا. نہیں ہے اور ایسی ایسی بات نہیں کرتا. بہت ہنگامہ ہوا بہت زیادہ. تو حضرت علی منور سے کہا سجا کے کہو. اس نے کہا انہوں نے کہا کہ ہاں. اس نے کچھ دن کے سے جمع کیا ماچس سے اس میں آگ لگا دی. پھر کتنا ختم سمجھ میں آیا نا بھائی ایسا مجبور تھا. چلیے دیکھنے میں تو نماز نہیں پڑھتا لیکن ویسے پڑھتا. اس کو لوگ نتھو نتھو کہتے. مرنے کے قریب کہنے لگا میرا نام عبد الغنی ہے تاکہ سب کو معلوم جائے کہ مسلمان. چلو بچوں کیسے بے حیا کتنے شوق سے مزدور کی بات سن رہے ہیں. وہ یہ سید الانبیاء کی بات شوق سے نہیں سنتے. تمہیں بے حیا اور ڈوب مرنا چاہیے. ہمارے حضرت شیخ بزرگوں کی ان کے قصے سناتے تھے. بس آدھے کان سے سنتے تھے باقی اس میں رہتے. ہم نے سبق میں قصہ کبھی اپنی کو خالی کر کے نہیں سنا. ہم تو کتاب لکھتے رہتے ہیں تقریب. چاہیے اس میں اپنی تعریف نکلتی ہے. اگرچہ یہ سب توفیق تھی کرم تھا ان کا. وہ اگر نہ چاہتے اور میرا دل بھی قصے میں لگا لیتے تو میں کیا گر مار لیتا. لیکن بچوں میں تم کو تنبیہ کرتا ہوں کئی بار کر چکا ہوں کہ ادھر ادھر کے قصے میں جی نہ لگاؤ. ان میں جی لگاؤ. ان کی باتیں سننے میں سراسر ثواب ہے. نیکی ہے ہنسنا ہے ترقی ہے. ان سے محبت پیدا ہوگی. وہ تم سے محبت کریں گے. چلیے اور ان کی محبت کام دے گی. محمد کی محبت جان ملت شان ملت ہے. چلو پڑھتے تھے جو یہ پڑھتے تھے مزہ آتا تھا مجھ کو. میں چھوٹا سا تھا لیکن کوئی بات سن نہیں پاتا. چلیے کیا محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے. محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے. اور کیا تھا یہ رشتہ ہے زمینی رشتوں سے بالا ہے. یاد نہیں آیا ان کیا پڑھتے تھے بچے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہماری رسائی نہیں. چلو بھائی کبھی نہ دے رہا ہوں. ولي وبل اسنادنا عن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض ما يحرم من احد ان يرجع في هبته وسببته حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہبا کے تراجم بیان کر ذکر کر دیے اور یہ بتا دیا کہ ہبا کرنا جائز ہبا لینا جائز ہبا دینا جائز تو اب یہ بتاتے ہیں کہ ہبا دینے کے بعد کسی کو واپس لینا حلال نہیں اور یہی حال صدقہ ہے صدقہ کا مسئلہ تو متفق علیہ ہے کہ دے کر واپس لینا نہ جائز اور ہبا کا مسئلہ مسائل خلافیات میں سے حضرات ائمہ ثلاثہ رحمت اللہ علیہ اور جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو ہدیہ کر کے واپس لینا جائز نہیں لا یحل لأحد صرف باپ واپس لے سکتا ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لأحد ان یرجع احد فی ہبته من الوالد من ولده رواہ موسیٰ ابن ماجہ اور ہبا دے کر واپس لینے کی حرمت کی دلیل حضور کا ارشاد گرامی ہے العائد فی ہبته العائد فی قیہ ہبا دے کر واپس لے لینے والا احسان جیسے کہ وہ طے کر کے طے کو چاٹنے لگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہبا کرنے کے بعد ہبا کا واپس لینا اگر موانع سبع مفقود ہوں جس سے اور موانع سبع مفقود ہوں تو برضائی الموهوب له یا بقضاء القاضی جائز ہے بشرطے کی جائز ہے لیکن مکروہ ہے کراہت تحریمی ہے یا تنزیہ احناف کے دونوں اقوال ہبا کے رجوع کی دلیل وہ احادیث ان میں اللہ وہ احق کو بے حبت ہی معلوم یسلم حق وہ وارد ہوا ہے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہم سے منقول ابو ہریرہ کی حدیث امام ابن ماجہ نے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث دارقطنی حاکم و بیہقی نے اور ابن عباس کی حدیث دارقطنی نے تخریج فرمائی ہے لیکن سب کی اسامی ضعیف ہیں. حنفیہ کہتے ہیں جب ان کو جمع کیا جائے گا تو اس میں قوت پیدا ہو جائے گی اور حدیث الباب کو حضرات کراہت پر محمول کرتے ہیں. جمہور کہتے ہیں آپ غور کیجیے حدیث ضعیف کو آپ نے اصل بنا دیا اور حدیث صحیح کی تعویل شروع کر دی. اے بھائی حدیث صحیح کو اختیار کیجیے اور حدیث ضعیف کو چھوڑیے وہ لائق عمل ہے ہی نہیں اور تینوں طرق اس کے واہی ہیں. لیکن احناف اپنی مسلک پر یہاں جمے ہوئے ہیں. اس کے بعد احناف فرماتے ہیں ہبا دے کر واپس لینے کی گنجائش اس وقت ہے جبکہ قاضی فیصلہ کر دے یا موعود لہو راضی ہو اور موانع سبع میں سے کوئی مانع موجود ہو. موانع سبع وہ سات چیزیں ہیں جن کی طرف حروف دم و خزقہ سے اشارہ کیا گیا ہے. شاعر کسی نے کہا ہے یا صاحبی قد یمنع من الرجوع فی الہبا اپنے ذہن سے اتر گیا حروف دم خزقہ من الرجوع في الهبا يا صاحبي حروف دم خزقا دم خزقا. دال سے زیادت متصلہ، موت سے میم سے موت و عہد المتعاقدین، عین سے عوض، خا سے خروج الموہوب من ید الموہوب له، اور زا سے زوجیت، قاف سے قرابت، اور حاق سے ہلاکو الموہوب مراد ہے. اگر ان مواضع سبا میں سے کوئی معنی موجود ہوگا تو رجوع کا حق نہیں، ورنہ رجوع جائے. امام بخاری جمہور علماء کے خیال ہیں اور ان کے نزدیک ہبا اور صدقہ ہبا دے کر واپس لینا ناجائز ہے. قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام بن شعبۃ قال حدثنا قتادة بن سعید بن مسیب عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عید فی ہبتی کا لا عید فی بیعی. رضی قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارک قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب بن کریم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليس لنا مثل الصور الذي يعود في هبتي كالكلب. بری صفت ہمارے لیے بری صفت زیبا نہیں. چلیے یہود کی ہبتی کر کر بھی جو آدمی ہبا کر کے واپس لیتا ہے اس کی مثال اس کتے کی ہے جو قے کر کے چاٹتا. قے کر کے چاٹنا یہ کتے کا کام ہے. اور ویسے ہی ایک بات یاد آئی، علماء نے لکھا تین جانور قے کر کے چاٹتے ہیں، کل سنور اور اسد. چلیے قال حدثنا يحيى بن قتادة قال حدثنا مالك بن زيد بن اسلم عن ابي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول حملت على فرس لي في سبيل الله فاتاه الذي كان عنده حملت اعطيته چلیے اباؤ داشتنی کی اس کے چارے وغیرہ کا اہتمام کیا. چلیے وزن تو نمایا ارزان چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تری ہوئی نا آتا تو آئے گا سبقتی تل کر بھی اور پی پڑی مغل اسلام ایران نے پیادی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دار. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک قصہ ذکر کیا، اس کے بعد ہم بات کے متعلق کلام کریں گے. نبی نے قال حدثنا ابراہیم بن موسی قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج بن قران قال قال عبد الله بن عبيد الله بن ابي حليفة ان بني سهيل مولى في ابتداءنا ابتداء بيتين وحجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى ذلك سهيلا فقال مروان من يشهد لكم على ذلك قال ابن عمر فدعوا فشهد لا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا بيتين وحجرة فغدا مروان بشهادته لهم. عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی حذیفہ کہتے ہیں سہیل کی اولاد بھی جو ابن جدعان کے مولا تھے دعویٰ کیا دو کوٹھیوں اور ایک صحن کا، اور کہا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سہیل کو عنایت فرمایا. مروان کہنے لگا تمہارے لیے کون گواہی دے گا؟ کہنے لگے ابن عمر، مروان نے ابن عمر کو طلب کیا، انہوں نے گواہی دی کہ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو بیت اور ایک خلدہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیب کو دو بیت اور ایک خلدہ عنایت فرمایا. مروان نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کو ہم اس لیے ذکر فرمایا کہ اس میں یہ تصریح ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیب کو ہبا دیا تھا. علامہ ابن تیم رحمت اللہ علیہ نے اس سے اچھی بات کہی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوئی. وہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عطایا نافذ ہو جاتے ہیں کہیں جب آدمی ہبا کر دیتا تو پھر شہر محبوب محبوب لہو کی ملک ہو جایا کرتا ہے، واحد کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے. اسی لیے ابن عمر نے شہادت بھی کی حضور نے دیا اور مروان نے اس دینی کی شہادت پر فیصلہ کر دیا. اسے معلوم ہوتا کہ ہبا دے کر واپس لینے کا کوئی دستور نہیں تھا. نمبر تین، علامہ عینی کہتے ہیں، بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعویٰ بین المتواہبین متواہبین عام دعوی جیسا. میں کہتا ہوں اگر یہ مقصود ہوتا تو امام بخاری مستقل ترجمہ منعقد فرماتے، جس سے اس مسئلے کی طرف اشارہ فرماتے. چلیے، قبل اسناد الى من المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب ما قیل فی العمرہ والحج. میں نے یہ کہا ان تین کی تقریر زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں یہ حدیث باب لا یحل لاحد ان یرجع فی حبته کے مناسب ہو جاتی ہے. چلیے، وبالإسناد إلى أحمد المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما قيل في العمرة والركبة. عمرہ اور عقبہ کے باب کی احادیث کا بیان امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمہ سے عمرہ اور عقبہ دونوں کو ثابت کیا ہے، لیکن حدیث کے علاوہ اس میں صرف عمرہ کا ذکر ہے. عقبہ کی احادیث بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی شرط پر نہیں ہے، مسلم شریف اور دیگر کتب حدیث میں وارد ہوئی ہیں. امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ عقبہ اور عمرہ کا ایک ہی حکم ہے، لہذا جب عمرہ کا ثبوت ہو گیا تو اسی سے بخاری نے عقبہ کو ہی ثابت فرما دیا. عمرہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز عمر بھر کے لیے دے دی جائے. جمہور علماء اس کی مشروعیت پر متفق ہیں، یہ ابن اربعہ کا مذہب ہے، ابن حزم ظاہری اسی کے قائل. ماوردی وغیرہ نے داؤد ظاہری سے نقل کر دیا کہ عمرہ صحیح نہیں، یہ نقل غلط ہے. علماء نے ان سے عمرہ کی صحت کا قول نقل کیا. پھر امام مالک لیث بن سعد اور یحیٰ بن سعید انصاری فرماتے ہیں کہ عمرہ میں تبلیغ کی منفعت ہوتی ہے، اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ تبلیغ کی عین ہوتی ہے. اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ عمرہ کرنے کی تین صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ مومن کہہ دے داری لک عمرہ ولی عقد عقبے کا، میں یہ مکان تجھ کو تیری عمر بھر کے لیے دیتا ہوں، اس کے بعد تیری اولاد کو. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ مکان معمر لہو کا ہو گیا، لیکن اگر اس کی اولاد ختم ہو گئی تو امام مالک کے یہاں چونکہ عمرہ کی حقیقت تملیغ کی منفعت ہے، اس لیے یہ مکان معمر کی اولاد کی طرف آئے اور کر جائے گا. اور حضرات علم ثلاثہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں اور نہیں کرے گا، بلکہ بیت المال کی میرا کا حق بن جائے گا. دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی کہے آمر تو حالت داری لک عمرہ، آگے کچھ نہیں کہتا. اس میں علماء کے چار مذاہب ہیں. امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں یہ اس کی ملک ہو گیا اور اس کے بعد اس کی اولاد کی ملک ہو گیا. یہی حضرت امام شافعی کا قول جدید اور امام احمد ابن حنبل اور ابن حزم کا مذہب ہے. امام مالک اور عروہ فرماتے ہیں یہ معمر لہو کی زندگی میں تو اس کے قبضے میں رہے گا، اس کے بعد معمر کی طرف لوٹ آئے گا. یہی امام شافعی کا ایک دوسرا قول ہے. نمبر تین، امام شافعی ایک قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو صحیح نہیں کیونکہ تملی کے موقع ایک چوتھے قول میں فرماتے ہیں یہ آریت ہے، مالک جب چاہے واپس لے سکتا ہے. تیسری شکل یہ ہے کہتا ہے داری لکا عمرہ پیدا مترجات کے لئے، اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ اور ابن حضر ظاہری کہتے ہیں یہ حبہ معبدہ ہے اور فیضا مترجات کے لئے کا کوئی اعتبار نہیں. یہی امام احمد کا ظاہر مدرک امام شافعی کا قول جدید ہے. نمبر دو، امام مالک ابو ثور داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ معمر لہو کی وفات کے بعد معمر کی طرف عود کر آئے گا، یہی شافعی کا ایک قول اور احمد کی ایک روایت. رتبہ یہ ہے کہ آدمی کہے داری لکر رتبہ، یہ میرا مکان تیرا ہے، اس شرط پر کہ ہر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کر رہا ہے، جو پہلے مرے گا دوسرے کی طرف لوٹ جائے گا. رتبہ کے بارے میں اختلاف ہے. امام ابو یوسف، امام شافعی، احمد اور جمہور علماء تو اس کے جواب کے قائل ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام محمد عدم جواز کے قائل ہیں. بات جو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں رتبہ کی حقیقت میں اختلاف ہے. جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ تو کہتے ہیں داری لکا سے مکان مرکب لہو کی ملک بن گیا. آگے رتبہ کا لفظ جو کہا ہے یہ شرط باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں یہ تو تملیق علی مدر ہے، اس کی تو صورت یہ ہوئی گویا کہ واحد کہتا ہے میں یہ مکان تو اس کو اس شرط پر دے رہا ہوں کہ ہر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرتا ہے، جو پہلے مر جائے گا دوسرے کی طرف لوٹ آئے گا. اور تملیق علی الخطر صحیح نہیں ہے. بہرحال امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ احادیث کی بنیاد پر جو بخاری کی شرط پر نہیں ہے رتبہ کو معتبر مانتے ہیں، اور رتبہ جائزہ مسرہ ہے. اور حدیث میں ہے لا ترقبوا فمن ارقبا فہی لورثتہ لہو لورثتہ وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم. یعنی باب افعال سے عمار کے معنی آتے ہیں کسی کو مکان بطور عمرہ کے دے دینا. استعمرکم فیہا جعلکم عمارا، اللہ نے اس میں تم کو بسنے والا بنایا. رضی اللہ حدثنا قمران بن قرہ حدثنا شیطان بن یحیی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن نبی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمر اننا نذر ولدته. رضی اللہ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا ابن بن مالک. قصہ پیش آیا ایک شخص نے اسی طرح مکان لینے کے لیے دے دیا، جب وہ مر گئے معمر لہو تو معمر کی اولاد نے ان سے واپس لے لیا. میرے ہم اسلام میں نے کہا بھائی تو نہ جائے. پھر وہ معمر لہو صاحب معمر کی اولاد آئی، انہوں نے کہا جی ہم نے ان کی رضا سے خریدا، پیسے دیے. میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر جائے. کہہ ابھی بارہ ہفتے دن ہفت سب نمبر بارہ ہفتے دن ہمارا بارہ ہفتے دن بتا دو بارہ ہفتے دن مدر محنت دن مزید نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار الحمرا جائز مکار آتا ہوں مدد دن جادر نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مو ابھی لکھنا دیا نبی نبی نبی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال باب المجد تار من الناس کے اندرت و تابت وغیرہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الحبہ میں عاریت کو اس لیے ذکر فرمایا کہ ہبا نام تملیق المنفعت بلا عوض کا، اور عاریت نام ہے تملیق العین بلا عوض کا. اور عاریت نام ہے تملیق المنفات بلا عوض کا. جب تملیق العین بلا عوض کا مسئلہ ذکر کیا تو اسی کی مناسبت سے تملیق المنفات بلا عوض کا مسئلہ ذکر فرما دیا. چلیے قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قتادہ قال سمعت انس نبی اللہ تعالی عنہ یقول کان فجاء من المدینۃ فطار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرجا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له من ذو فرتی فلما رجع ماذا قال ما رأینا من شيء وإن وجدنا لبقا. یہ گھوڑا بہت بتیس سر, لیکن حضور کے بیٹھ جانے کی وجہ سے بہت تیز رفتار ہو گیا. ٹھہرے تو جس شجر کے تلے وہ نہال ہو, سرسبز سبزہ ہو جو تیرا پائے مال ہو. چلیے وجد نہ بحرن, ہم نے اس کو سمندر پایا. سمندر واسع الجر, جو چلنے میں بہت دور قدم ڈالتا. اور سمندر کہا مطلب یہ ہے کہ اس کی رفتار پانی جیسی ہے, سوار کو تکان نہیں ہوتا ہے, دھکے نہیں لگتے ہیں. دنیا دلہن کے لیے بنا کے وقت عاریت لینا جائز ہے. زمانے قدیم میں جس کو گھر شادی میں لوگ کپڑے عاریت لیتے تھے, امام بخاری نے اس کے جواب بیان کیا. بولیے بارہ خطرہ جناب الائم بارہ خطرہ جناب الواحد بارہ خطرہ جنبی بارہ دخل والا عائشہ کے نبی اللہ تعالیٰ بہت تنگی تھی کپڑوں کی, لیکن جیسے